μέσα στο σκοτάδι κι ούτε ένα χάδι ούτε ένα φιλί. Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει, η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Νύχτες δίχως ένα αστέρι, μια χαρά να φέρει στην πικρή ζωή και τότε ένα πρωί. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα, εγώ και η χαρά. Η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια, μου δώσαν φτερά. Το τονίζω ότι είναι μόνο ένδειξη, αλλά είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες ότι πρόκειται για μια τάση. Πάνω απ' όλα είναι σοβαρός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετρημένος. Δεν πανηγυρίζει, δεν βγαίνει να πει, αν και το επίτευγμα είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε. Βγαίνει και λέει: έχουμε τις τάσεις, το φρενάρισμα άρχισε. Είναι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά χτες και νομίζω τρίτη κατά σειρά εβδομάδα που κάνει σχόλιο για την ανεργία, η οποία αρχίζει να μειώνεται, ή μάλλον μειώνεται η τάση αύξησης της ανεργίας, και αυτό κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να το μοιραστεί μαζί μας για να χαρούμε όλοι μαζί. Πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί. Όπως τον ακούσατε, λέει ότι έχει αρχίσει το φρενάρισμα. Τώρα, σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, το φρενάρισμα της ανεργίας. Η αύξηση της ανεργίας ουσιαστικά έχει φρενάρει και ότι αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση της ανεργίας. Και θα φέρνουν τα χρόνια, αγάπη μου αιώνια, σαν όνειρο που βλέπεις. Για μένα σήμερα θα πω μόνον αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Κι όλο χαμογελά. Ανεργία τέλος, ανεργία τέλος, ανεργία τέλος, ανεργία τέλος. Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα. Ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια μου δώσαν φτερά. Μπράβο Αντώνη. Μπράβο Αντώνη. Είναι επίτευγμα Αντώνη, μπορεί να τσαντίζει το Βενιζέλος με αυτό, ο Κουβέλης δεν νοιάζεται. Αλλά όμως μπράβο στον Αντώνη που καταφέραμε να αρχίσει το φρενάρισμα, το ακούσατε, πρώτο παγκόσμιο ήτανε. Πρώτη παγκόσμια μετάδοση, το φρενάρισμα της ανεργίας. Χαρούμενοι ξεχύνονται στους δρόμους, οι νέοι κυρίως. 60% είναι και η ανεργία. Έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει το κλίμα. Κάνουν όλοι σχέδια πώς ακριβώς θα δουλέψουν. Δεν συζητάμε τι θα παίρνουν όταν δουλέψουν. Αυτό είναι ένα άλλο, μια λεπτομέρεια στο πανηγυρικό κλίμα που σιγά σιγά καλλιεργείται. Αυτό είναι μια δευτερεύουσα σημασίας υπόθεση. Δεν μας νοιάζει τι θα κάνει κάποιος όταν θα δουλεύει. Στόχος είναι να δουλεύει. Με αυτά τα ευχάριστα προχωράμε παραπέρα και μένοντας πάντα στα ίδια ευχάριστα, διότι έχει έρθει εντολή από το Μαξίμου και εμείς πάντα τα τηρούμε αυτά. Πλέον σβήνεται και η λέξη ανεργία από το λεξιλόγιο όλων μας. Ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές. Λοιπόν, μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της έχει αρχίσει να φρενάρει. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, πλάι εγώ και εσύ. Μετά από χρόνια συνεχούς αύξησης τον περασμένο Φεβρουάριο άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Πατ, πατ στην πλάτη, ναι, ναι, ναι, θα περάσει. Ο Πρετεντέρης κάνει ό,τι μπορεί, μπας και συνεφέρει ό,τι μπορεί, αλλά και αυτός έχει μείνει πίσω. Ακούσατε, δεν θα ξαναλέμε τη λέξη ενεργία. Εμείς τη λέμε εδώ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θα μπαίνει μπιπ. Πρώτον, δεύτερον, έχουμε ακούσει το φρενάρισμα και είμαστε στον αέρα ήδη 5-6 λεπτά και έχει πέσει. Με πολύ μεγάλο ρυθμό η ενεργία, να ακούσουμε ακριβώς από το 30 πόσο ήταν μέχρι χτες, που έχει φτάσει τώρα. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Είσαι δικός μου ξανά και το νιώθω Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη κατηγυλά. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρου μας την πόρτα. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουν τα χείλη μας την ανάγκη να πουν πολλά. Όλοι μαζί. Πάμε! Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Χαρούμενο κλίμα έχουμε, αλλά έρχεται εδώ να μας το χαλάσει. Ακροατής, κάτι γίνεται εκεί στο Σύνταγμα, τι γίνεται, συμβαίνει λέει τώρα, εκρηκτικό το κλίμα έξω από το, ήταν σαν έκρηξη η λέξη, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, μας λέει ο Φώτης ο ακροατής, χρήση βίας από τα ΜΑΤ εναντίον εργαζόμενων των ΕΑΣ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα δεδουλευμένα τους και για την τύχη της εταιρείας. Θαυμαστικό εκεί. Δεν υποχωρούν αν δεν λάβουν άμεσα απαντήσεις από τον κύριο Στουρνάρα και αποφασίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις των επόμενων λεπτών νέα πορεία προς το Μαξίμο. Αυτά τα λέει ακροατής για όσα συμβαίνουν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Δεν έχουν πάρει το μήνυμα του Σαμαρά, δεν είδαν χτες τον Πρωθυπουργό. Έχουμε βάλει τα τραγούδια σήμερα. Αυτά που ακούμε είναι από 2-3 δεκαετίες πριν. Αυτό μας βγάζει και ο Σαμαράς, ότι μας τον έχουν στείλει προηγούμενες δεκαετίες εδώ ως αδιάθετο υπόλοιπο. Για να ρυθμίσει τα θέματα. Όλη η αισθητική που εκπέμπει είναι του 70. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας θυμίζει σε κάποιους τα νιάτα σας. Ο Κροατής αυτός και αυτοί που βρίσκονται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν πιάσει το μήνυμα όπως το εξέπεμψε χθες ο Σαμαράς. Το κλίμα έχει αλλάξει, η εικόνα αλλάζει. Βέβαια. Η κοινωνία σύντομα θα νιώσει τη διαφορά και η ελπίδα που ήδη κερδίζει έδαφος θα κυριαρχήσει και πάλι. Βέβαια. Πέρασα καλά χτες βράδυ στη γιορτή, χόρεψα και μπάλω. Ήπια και κρασί, ήρθαμε στο κέφι, γέλασα πολύ. Κι ύστερα θυμήθηκα πως θα έρθει το πρωί. Πάμε για δουλειά. Μπράβο Αντώνη. Πάμε για δουλειά. Ό,τι και να κάνεις, είναι να στενάζεις. Σύμπλε και με κέφι, πάμε για δουλειά. Σαμαρά Αντώνη, την ανεργία σκοτώνει. Σαμαρά Αντώνη, την ανεργία σκοτώνει. Δύο είναι, φανταστείτε. Ενθουσιασμένοι νέοι, οι οποίοι έχουν πιάσει τα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό, που ήταν εγκρατής και δεν πανηγύρισε ακόμα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Το Σεπτέμβριο, αν έχει πέσει μία μονάδα η ανεργία λόγω καλοκαιριού, θα πέσει, δεν το συζητάμε. Τι πανηγύρια στους δρόμους, αρνιά. Είναι επίκαιρα βέβαια, αλλά θα τα ψήσουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια, θα έχουν πεταχτεί στον δρόμο καμιά δεκαριά χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο δείκτης θα έχει πάει λίγο πιο κάτω από το 29-30 στο 28-27 και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που ακούμε από εδώ και πέρα έχει τίτλο «Πάμε για δουλειά». Ηρωνία στις μέρες μας, αλλά όμως τη δεκαετία του 70, που ήταν αλλιώς τα πράγματα, είχε κάποιο νόημα. Ο Άδωνης, γιατί έχουν περάσει 10 λεπτά και δεν έχουμε ακούσει Άδωνη, έριξε έναν καυγά σήμερα το πρωί, πρωτότυπο, ναι, ήταν καταρχήν σε κανάλι σήμερα το πρωί, και αυτό πρωτότυπο, με τη Ραχίλ Μακρύ, βουλευτήνα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο καυγάς έγινε επειδή ο Άδωνης, ενώ μιλούσε εκεί με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, είπε ψεύτη τον Καμένο. Μου έχει κάνει αγωγή και λέει. Δεν θα τον αποκαλύψω. Μου έχει κάνει αγωγή και λέει. Είναι αρχηγός σώματος. Μέσα σε καλή να βγω μαζί του στην τηλεόραση. Ενώ ξέρει ότι δεν μάλλον γιατί είμαι αρχηγός κόμματος. Και στην ίδια μέρα στην τηλεόραση με τον Παναγιώτη. Δεν βάλατε τον κύριο Καμένο και 400.000 ψηφοφόρους. Ο κύριος αυτός μας λέει ότι είναι ψαράκουλου και προδότη. Και θα μου κάνετε μαθήματα ηθικής εσείς. Δεν σας επιτρέπω κύριε. Θα μου κάνετε μαθήματα ηθικής εσείς. Παρακαλώ σας παρακαλώ. Δεν με τρέπετε. Θα μου κάνω τα θέματα ηθικής. Βεβαίως θα σας κάνω. Γιατί μας παίρνεις σε μένα. Γιατί ήταν ήθικος. Δεν έχει σημασία να καταλάβετε τι είπανε. Είναι ένας γνωστός καυγάς. Αυτό που είχε αξία και θα το ακούσουμε τώρα, μου αρέσουν πολύ εμένα αυτά όταν συμβαίνουν. Ενώ τσακώνονται και ο καθένας λέει το δικό του δίκιο, τη δική του αλήθεια και βέβαια τον πνίγει το δικό του δίκιο, ξαφνικά η μακρύ από τους Έλληνες και ο Άδωνης φρενάρουν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και αυτό έχει μια αξία. Δεν σας επιτρέπω, κύριε! Θα μου κάνετε μαθήματα ηθικής εσείς! Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ! Θέλω να σεβαστείτε! Δεν με τρέπετε! Έρχεται το βράδυ, ώρα μια ορμά. Άντρες με γραβάτα και γυναίκες με μακριά. Πάνε στις ταβέρνες, φεύγουνε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Ύστερα θυμούνται πως σε λίγο θα είναι πια. Πάμε για δουλειά. Πάμε για δουλειά. Πατ πατ στην πλάτη, ναι ναι ναι θα περάσει. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Σήμερα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Σαμαρά Αντώνη, την ανεργία σκοτώνει. Ξεχάστηκε ένα σίγμα, επειδή υπήρχε, κάπου θα έχει χαθεί, ο δαίμον και τα λοιπά. Η συζήτηση μετά τον καυγά και το ταυτόχρονο σταμάτημα, συντονισμός λέγεται αυτό, μεγάλων δυνάμεων, οδηγήθηκε σε θέματα τα οποία είναι για μεσημεριανάδικο, όπως είμαστε εμείς, αν είναι παρθένος ο καμένος. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι παρθένος. Σας παρακαλώ. Δεν είναι παρθένος. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν επιτρέπω. Μα τι να κάνω, εδώ πρέπει να έχω. Δεν επιτρέπω αυτό. Τα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν πρέπει να έχω μάτι εδώ πέρα για να επιβάλλω. Έρχεται ο θείος Σον από την Αμερική. Hi everybody, και η τσέπη του Χριστή. Πλούσιος πολύ. Εύκολη ζωή. Κάτω το δολάριο, ζήτω η δραχμή. Ανέσχυντη. Κάτω το δολάριο, ζήτω η δραχμή. Και με το ευρώ καλύτερα. Πάμε για δουλειά, hey! Μπράβο Αντώνη. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Βάλτε το καλά μέσα σας. Κάντε το φλόγα που να καίει την ψυχή σας. Κάικα. Κάντε το φλόγα που να καίει τη συνείδησή σας. Κάικα. Αυτή η δήλωση τελευταία του Σαμαρά δεν είναι παρακίνηση σε βιαιοπραγίες να το βάλουμε μέσα μας και να καούμε να κάψει τη συνείδηση και ό,τι άλλο έχει ο καθένας μέσα του. Καλησπέρα Θήμιο, μήνυμα εδώ ακροατή. Φρενάρισμα έχει τίτλο. Χθες απολύθηκαν 6 συνάδελφοί μου. Έπεντε και συνέχεια, φιλικά Ανδρέας από την Ηλιούπολη. Κουράγιο σε σένα, στους 6 και στους υπόλοιπους. Εμείς σήμερα, όπως έχεις δει, έχουμε αλλάξει. Επηρεασμένοι από το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, με αυτά που γράφει, που λέει, που κάνει και που δεν λέει και που δεν κάνει. Και πανηγυρίζουμε διότι έχει αρχίσει να μειώνεται η ανεργία, με εγκράτεια βέβαια όπως ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις δουλειές, το βλέπει ο καθένας δίπλα του. Όταν περπατήσει στον δρόμο, αυτά δεν συζητάμε όλοι. Γιατί εμείς να είμαστε εδώ μίζεροι κάθε μέρα και να λέμε ότι δεν βγαίνει έτσι αυτό το πρόγραμμα, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Όχι, θα γίνουν καλύτερα. Λάθος. Γίναν καλύτερα τα πράγματα. Όποιος θέλει να συμμεριστεί τη χαρά μας, την αισιοδοξία και οτιδήποτε άλλο, 211-208-200 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας. Απαντάω. Περιχαρής Αποστόλης. SMS στέλνουμε στο 54%, γράφουμε real, αφήνουμε και ένα κενό. Και mail, όποιος θέλει να στείλει, γράφει στούντιο παπάκι, realfm.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και εδώ είμαστε για να ολοκληρώσουμε τα πανηγύρια. Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Γεμάτο το στομάχι και στα αυτιά μας μουσική. Μπράβο Αντώνη. Συζήτησες τι κάνετε, πως πάει το παιδί. Πήραμε πλυντήριο, θα πάρετε κρασί. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Βρες το διάλογο εκεί, βρες το διάλογο εκεί. Πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά, hey! Αρχίζουμε, αρχίζουμε. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Ανεργία τέλος, ανεργία τέλος. Ανεργία τέλος. Πάμε για δουλειά. Ανεργία τέλος. Πάμε για δουλειά, hey! Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Πάμε για δουλειά. Πάμε. Πάμε για δουλειά, hey! Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Ρίξαμε και την ανεργία μέσα σε μία μέρα από χτες. Πλησιάζει από πάνω κατεβαίνοντας, πέφτει. Μπορεί αύριο να έχει μάλλον γίνει μονοψήφιο. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ όλοι. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό που στέλνει ο πατρέας. Φίλος λέει, πολύ πετυχημένα, είπε προχθές. Εισαγωγικά. Παιδιά, ξέρετε πού πουλάνε χριστουγεννιάτικα δέντρα? Πληρώθηκα για τα Χριστούγεννα. Είναι αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει σε κάποιους. Θα λυθούν όμως όλα αυτά. Θα λυθούν διότι είναι σε γνώση των κυβερνώντων. Οπότε, αν δεν λυθούν, θα λυθούν αλλιώς. Όπως θα μας πει τώρα η διαφήμιση που ακολουθεί, διότι έχετε μάθει ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν μπορεί να κάθεται. Τόσα χρόνια έχει μάθει να είναι ενεργός, δραστήριος, να προσφέρει στο σύνολο. Θα κάνει εταιρεία, όπως γράφουν τα blog sites κτλ., εταιρεία αποτέφρωσης. Ένα σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε θα το φτιάξει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Δεν ξέρω πότε θα το φτιάξει, που θα έχει έδρα, αλλά οι πρώτες διαφημίσεις μας ήρθαν. Γιατί να καίς βενζίνη και χιλιόμετρα για να πας στη Βουλγαρία? Γιατί να σε κλάψουν βουλγάρες μάνες? Γιατί να σε καίνει ρέγγες? Κάψου στον τόπο σου. Κάψου στην πατρίδα σου. Κάψου ελληνικά. Ο πρώτος φούρνος άνοιξε. Κέντρο αποτέφρωσης Θόδωρος Πάγκαλος. Κάψου από τον καλύτερο στην καλύτερη τιμή. Γίνε λείπασμα στη στιγμή. Η φύση σε έχει ανάγκη και ο Θόδωρος Πάγκαλος φροντίζει για τη φύση. Το πρώτο κρεματόριο είναι γεγονός. Πολύ ωραίο ακούγεται. Δελεαστικό, θα έλεγε κάποιος. Μας έχει στείλει μια ανακοίνωση η διαχειριστική ομάδα του Athens City Media. Και δεν μπορώ να τη διαβάσω όλη, είναι πολύ μεγάλη. Σχετικά με τα όσα έγιναν και χθες, αλλά κυρίως με τα όσα γίνονται. Καιρό τώρα είναι στο στόχαστρο το City Media με το κλείσιμο και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί με ό,τι λέγεται, γράφεται, διαδίδεται μέσα από ένα μέσο ενημέρωσης μοντέρνο όπως είναι το διαδίκτυο κτλ. Όμως προσωπικώς εδώ ως εκπομπή και ως άτομα θέλουμε να υπάρχει. Και θέλουμε να υπάρχει πάρα πολύ όλες οι φωνές και οι πιο ακραίες φωνές. Αν ειδικά επικρατούν όσο περνάει ο καιρός οι ίδιες ή ολόιδιες οι φωνές φωτοτυπία και τα μυαλά φωτοτυπία και οι απόψεις με φωτοτυπία, καλύτερο τότε είναι να υπάρχουν όσο γίνεται πιο ακραίες, μήπως και ισορροπήσει το όλο θέμα. Ένα απόσπασμα της ανακοίνωσης που μας έχουν στείλει. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο για την εξουσία, τα αφεντικά, τα κυβερνητικά κλπ. Φερέφωνα της Τρόικας και των μνημονίων να επικρατήσει ο ζόφος της καθεστωτικής κυβερνητικής προπαγάνδας, έτσι όπως εκφράζεται από τις τηλεοράσεις, τον τύπο και τα καθεστωτικά ραδιόφωνα. Σήμερα για το κράτος είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο να φημωθεί κάθε ελεύθερη έκφραση, κάθε ελεύθερη διακίνηση ριζοσπαστικών και ανατρεπτικών ιδεών, ελπίζοντας να ανακόψουν τις αντιστάσεις όσων δεν αποδέχονται σιωπηλά τη μοίρα που τους επιφυλάσσουν. Απότερος σκοπός τους, αλλά και μάταιη ελπίδα τους, είναι να ανακόψουν και να αποσυντονίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια συζήτησης, οραματισμού και δράσης στην κατεύθυνση της διαφορετικής αγωνιστικής οργάνωσης και έκφρασης της κοινωνίας. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, όπως δεν τα κατάφεραν σε όλες τις προηγούμενες απέλπιδες προσπάθειές τους. Το Athens City Media είναι οι χρήστες του. Είναι όλοι οι ενημερώνουν και ενημερώνονται για τον ταξικό κοινωνικό πόλεμο που διεξάγεται στις καπιταλιστικές κοινωνίες παγκόσμια. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν, δεν πρόκειται να το φημώσουν. Η λογοκρισία και η καταστολή δεν μας πτωεί, αλλά αντίθετα μας δυναμώνει. Λέει ακόμα ότι θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα χρήσης του δημόσιου δικτύου, πιστεύοντας ακράδαντα πως οτιδήποτε δημόσιο ανήκει στην ίδια την κοινωνία και όχι στην εξουσία, το κράτος και το κεφάλαιο. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να χαρούν την καταστολή. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να λιμένονται για πάντα τους δημόσιους πόρους που μας ανήκουν. Δεν πρόκειται να παρακολουθούμε αδρανείς, να σοπάσουμε και να υποκύψουμε σε καμία καταστολή, σε καμία λογοκρισία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοριστούμε, εισαγωγικά, και να αναζητήσουμε γόνιμο έδαφος σε άλλους τόπους φιλοξενίας. Και τελειώνει. Η αντιπληροφόρηση δεν φημώνεται, δεν λογοκρίνεται, δεν καταστέλλεται. Οι κοινωνικοί ταξικοί αγώνες δεν ανακόπτονται από ξεπουλημένους υπαλληλίσκους και κατασταλτικούς μηχανισμούς. Διαχειριστική ομάδα του Athens City Media. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι. Μήπως μπορείτε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε κάτι για αυτό που γίνεται πάλι, που έγινε μάλλον στα προπήλαια. Είμαι μητέρα, είμαι 56 χρονών και ντρέπομαι για όλους εμάς τους αριστερούς που αφήσουν τα παιδιά μας να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Γιατί τους συλλάβανε? Έγινε κάτι? Ξέρω. Δεν έγινε κάτι. Δεν τα είδατε αυτά? Αυτοί οι αλυταραίοι βρώμικοι σε λίγο θα φτάσουν και στη Βουλή. Ό,τι πιο ιερό έχουμε. Καλά τα λες. Πέστε κάτι. Αποστολή. Έλα. Για τους επενδυτές. Σε έναν δρόμο της Ελλάδας που είχαν μαζευτεί όλοι και οι ανοχικοί από όλα τα κράτη, έγραφε ας πούμε. Οι αναρχικοί. Ναι, οι αναρχικοί. Ναι, αυτοί οι βρωμιαρέοι που κατέβασαν την ελληνική σημαία. Σήμερα. Σήμερα που συζητάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι. Κατέβασαν τη σημαία της Ελλάδας για να βάλουν τι. Τι μια μαυροκόκκινη σημαία. Θα μπορούσαν να βάλουν κι άλλες. Μόνο μία βάλανε. Έλα, έχω ευχάριστα. Περισσεύουν οι θέσεις πλέον και όχι οι άνεργοι. 2 εκατομμύρια θέσεις και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Έτσι για να δώσω μια χαρά. Απόστολε, ναι. Μιας και ακούω τον Άδωνη και μου έχουν ανεβεί τα σκατά στο κεφάλι εντελώς, ήθελα απλώς να δώσω συγχαρητήρια σε όσα ζωντανά ζωήφια πήγαν και τον ψήφισαν. Απλώς θέλω να πω μόνο ότι από την ελληνική ιστορία που μάθαμε στο σχολείο, πρόκειται για την πατριδοέμπορα, ελληνόφωνο πατριδοκάπηλο, και επειδή οι δικοί μας εδώ στα χωριά της Επίρου αυτούς τους έλεγαν παλιωτόμαρα, πρόκειται περί προσκυνημένου παλιωτόμαρου. Συγχαρητήρια σε όσους τον ψήφισαν αυτόν, εκείνη τη Βούλτεψη και τον Τινόπουλο. Αλλά για να μην αναφέρω άλλους και φάω την εκπομπή όλη, ντροπή σε όσους πάνε και ψηφίζουν τέτοια παλιωτόμαρα προσκυνημένα, πατριδοκάτολος, πατριδοέμπορος. Γεια και χαρά. Ρε Θυμιάντο, να σου πω ρε φίλε, γιατί κατηγορείται ρε φίλε τον Άκη τόσο πολύ να πούμε. Για τα γεράματα του πήγε και αυτός να πάρει 5 φραγκάκια. Δεν είχε πει ένας αρχιεπίσκοπος πριν από χρόνια όταν του βρήκαν 1 δισεκατομμύριο στο λογαριασμό, λέει τα είχα για τα γεράματά μου. Και αυτός έπαθε ένα γεροντοέρωτα ρε φίλε. Σωστό, απλά είναι αυτό που λέει ο Λοβέρδος, ο πετυχημένος υπουργός υγείας. Τέως, είναι αυτό ότι οι συνταξιούχοι δεν πεθαίνουν κιόλας. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ναι, ρε, έχει μακριά γεράματα. Το παιδί. Η άλλη η παταβούρα, να πούμε, είδες Photoshop να, που τις κάνανε, εφάρμοσε το αμερικάνικο το σύστημα. Να πάει σαν σαβούρα στο δικαστήριο για να αντιληπιθούνε. Αλλά ρε μα***α, ο λαός ξέρει, να πούμε, επειδή εμφανίστηκε έτσι σαν παταβούρα, τι νομίζεις ότι ο λαός δεν θα καταλάβει. Αυτοί εφαρμόζουν το αμερικάνικο το σύστημα, ξέρεις, που τους λέει να πηγαίνετε χάλια, να, να δείχνετε ταλαιπωρημένοι. Και δεν ήξερε τίποτα φυσικά το κορίτσι. Αλίμονο. Λοιπόν, θέλω να πω για, για τη Μανολάδα, για την περίπτωση. Ναι. Οι δίθεν επιστάτες είναι δουλέμποροι εργολάβοι. Αυτό το ξέρω από περίπου εκεί γύρω στη Μανολάδα. Και όπως υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και σε σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και σε συσκευαστήρια, υπάρχουν και παντού. Τι, τέτοιοι. Τέτοιοι. Ναι. Δεν νομίζω, φίλε. Ναι. Είσαι λίγο υπερβολικό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, μεμονωμένο περιστατικό. Ή τέλος πάντων πολλά μεμονωμένα περιστατικά συγκεντρωμένα σε ένα. Ευχαριστώ πολύ. Και μήνυμα ακροατή, ευπιθώς αναφέρω, Γιάννης Ριγάκης, απολυμμένος από 23 του 2013. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Γιατί να περιμένεις να πεθάνεις για να καείς? Γιατί να πάρει κάποιος άλλος ύψιστος την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής σου? Σκέψου υπεύθυνα, πάρε το τομάρι σου στα χέρια σου. Εσύ αποφασίζεις, κάψου μόνος σου, κάψου ζωντανός, κάψου από τον Θόδωρο Πάγκαλο. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία καψίματος από σοσιαλιστή και δημοκράτη και πες το και στους φίλους σου. Σε κάθε κάψιμο άνω των 10 ατόμων κάνουμε δυσκολίες πληρωμής. Τσακωνόντουσαν και πήγε η κουβέντα στα σκληρά. Αν έχει διαβάσει η Ραχίλ Μακρύ το μνημόνιο, γιατί αυτό για τον Άδων είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για το μνημόνιο αν δεν το έχει διαβάσει. Δεν μας απασχολεί αν το ζει ή αν το έχει ζήσει. Αν το έχει διαβάσει. Δεν το έχει διαβάσει ή το έχει διαβάσει, και για να καταλάβει ο Άδωνης παραπέρα πόσα παραρτήματα έχει το μνημόνιο. Είναι η πρώτη ερώτηση. Αν την περάσει αυτή, μετά μπορεί να πα και στα υπόλοιπα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο Πολύχνης, στην οδό Ελπίδος, υπάρχει τουλάχιστον ως δρόμος, η Λαϊκή Επιτροπή οργανώνει σύσκεψη εργαζομένων με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα, λέει ο Γιώργος που μας στέλνει το μήνυμα. Ήταν δίπλα σου όταν σε έβαλε στο δημόσιο. Ήταν δίπλα σου όταν ο γιος σου πήγε φαντάρος. Ήταν δίπλα σου όταν πήρες επίδομα αναπηρίας. Τώρα είναι δίπλα και στα στερνά σου. Σε όλες τις χαρούμενες στιγμές της ζωής σου είναι δίπλα σου. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι. Κάψου σε εμάς. Θόδωρος Πάγκαλος. Το σπίρτο της ζωής σου. Είναι η νέα εταιρεία. Γιατί μερικοί λένε ότι δεν ανοίγουν εταιρείες σε αυτόν τον τόπο και γενικώς οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματικότητα δεν προχωράει, αντιμετωπίζει προβλήματα. Να, ανοίγει η εταιρεία. Ένας κορυφαίος Έλληνας, σύμβολο όλων μας, ανοίγει από τεφροτήριο. ανοίγει, καταλαβαίνετε, ξέρουμε τη διαδικασία, έλειπε βέβαια από τον τόπο, οπότε έχει φτιάξει τις διαφημίσεις πριν από την επιχείρηση για να ξέρετε τι ακριβώς θα επιλέξετε. Το αποτεφρωτήριο απευθύνεται κυρίως στο λαό. Λοιπόν, η Ελλάς πάει πολύ καλά. Πού πάει η Ελλάς? Η Ελλάς εννοεί συμπάτσι η Ελλάς. Ναι, πάει πολύ καλά και στην ώρα της. Όπου μυρίσει ανομία, όπου ανομία αν κατεβεί η σημαία και μπαίνει ένα πανό μπροστά από τα προπήλαια, τρέχει αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ αισιόδοξος μ***ς είναι αυτός που το λέει. Τώρα τον άκουγα και έτρωγα και κόντευα να πνιγώ. Σε άλλες λαμογές, μεταβιβάσεις, αγορές μικρών εταιριών από καρχαρίες. Βρε Αποστόλη μου. Απευθείας αναθέσεις και αυτά, σε αυτά δεν τρέχει η Ελλάς. Αποστολάκι μου, αυτοί ξέρουν τι κάνουν και τους έχουμε και στη Βουλή και τους πληρώνουμε. Αυτός ο λαός, έλεος Θεέ μου, πότε θα ξυπνήσει. Αυτός ο λαός, αυτός ο λαός. Ναι. Ναι, γεια σας Αποστολή. Γεια σας. Από Κέρκυρα σε παίρνω τηλέφωνο. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το πότι πονήσει, με τα καδούνια τα στενά. Ωραία. Θα ήθελα να σου πω κάτι σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εδώ με τον τουρισμό. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και έρχονται κρουαζιερόπλοια από τις 14 του Μάρτη. Να τα ήρθε ανάπτυξη. Τα λέει ο Σαμαράς. Αυτά δεν λέμε. Τα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τα λέει. Να. Το θέμα. Είπε μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη αρχίσανε. Ούτε Ιούνιος δεν θα έρθει. Τίποτα. Θα έχουμε ανακάμψει πριν. Το θέμα είναι ότι θα προλάβουμε να κάνουμε Χριστούγεννα. Η κατάσταση στην αγορά είναι τόσο χαλιά. Ενώ πιστεύεις ότι θα προλάβεις να κάνεις καλοκαίρι. Τέλος πάντων, για πες. καλοκαίρι θα κάνω γιατί έτσι κι αλλιώς στο νησί είμαι. Όπως και να τα πράγματα, μια βουτιά θα τη ρίξω. Βουτιά θα τη ρίξει, αν θα βγεις έξω, δεν ξέρω. Η απόφαση εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολη. Από πού θα τη ρίξω και πού θα πέσω, και αυτό παίζει. Ναι. Η κατάσταση στην αγορά είναι τόσο δύσκολη, η οποία τι να σου πω τώρα. Στο τέλος του καλοκαιριού θα βγουν και θα πούνε είχαμε αύξηση τουρισμού, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, το οποίο αποτέλεσμα να ξέρεις θα είναι να κλείσουν. Ακόμα και αυτοί που κρατιούνται με νύχια και με δούδια σήμερα. Αποστολή, καλημέρα, τι γίνεσαι? Καλά, εσύ? Ο Γιάννης ο Φορτηγατζής είμαι. Οπα. Ο Γιάννης ο Φορτηγατζής λέω είμαι. Έλα, πού πάει το αγόρι? Πού πάω τώρα? Ναι. Πάω μια βόλτα από Καβάλα. Μάλιστα, μ' αρέσει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, ο Πάγκαλος όταν θα έρθει η ώρα να αποτεφρωθεί, έχει λάβει μέρημνα για το μέγεθός του ή θα τον πάνε στη Χαλιβουργική να τον ψήσουνε? Μισό λεπτό, έλα, έλα Αποστολή. Έλα. Έλα, θέλω να κάνω μια καταγγελία, αλλά σε παρακαλώ θέλω να τη βγάλεις. Καλά, θα δούμε. Να ξέρεις ότι στην κατασκευή που γίνεται στο Χιτά Γραμματικού, ότι υπάρχουν το 80% είναι ξένια αλλοδαποί εργάτες που δεν έχει καμία σημασία. Αυτό βέβαια είναι ανασφάλιστο όλοι και απλήρωτοι για 6 μήνες. Έχουν κάνει λατομείο στην περιοχή παράνομο και κατασκευάζουν δρόμους. Έλα. Έλα, ναι, απλά θέλω να το βγάλεις στον αέρα να ακουστεί παντού, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος να ακουστεί. Πάρε και στο Μέγκα, θα το βγάλουν. Βγάλτε το σιτοράκι, ας το Μέγα. Το βλέπουμε, το βράδυ, το βλέπουμε. Περιμένα το πρετεντέρι τώρα. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι η παρανομία είναι από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή οι σκουριές ή τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Ούτε μελέτες υπάρχουν, ούτε τίποτα. Δεν άκουσα να κάνετε κάτι όμως, sorry. Τι να κάνουμε, είμαστε μικρό χωριό, δεν υπάρχει υποστήριξη γενικώς, υπάρχει και εκφοβισμός. Και οι σκουριές δεν είναι καμιά μεγαλούπολη. Ξεκίνα το μικρό χωριό, θα βοηθήσει και η πόλη. Αποστόλια, εμείς αυτό προσπαθούμε. Γι' αυτό σε παίρνουμε και τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστολή. Ναι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Βασίλη του Κωστάκη. Κάνει ο Κωστάκης? Ορίστε. Ο Κωστάκης λέω, τι κάνει, καλά είναι, χαιρετισμούς. Καλά είναι, καλά είναι. Τι ήθελα να πω τώρα. Για κάτι χούφτες για το 660, το μοτάρ θα ήθελα. Χούφτες. Ναι. Τι την κάνεις τη χούφτα, εσύ? Ορίστε. Τη χούφτα λέω, τι την κάνεις. Υπάρχει και άλλη χρήση από αυτή που ξέρουμε? Όχι, βέβαια. Α. Μα λέω και εγώ τι μου λέτε με εμένα, τρελάνε τώρα και εγώ ξύπνησα. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε... Εσείς είστε μαλακάς. Τι να είμαι εγώ? Μαλακάς. Ποιος είσαι εσύ? Επειδή μου ζητήσατε χούφτες, λέω, τη χούφτα τι θέλετε? Δεν σας φτάνει η δικιά σας, θέλετε αλουνού? Με τι τρόπο αυνανίζεστε πια? Με πολλούς τρόπους. Α, και θέλετε την ξένη τη χούφτα? Τι χούφτα να είναι, να είναι Γερμανού? Θέλεις τη χούφτα του κατακτητή να σε εκτονώσει? Όχι, όχι, η δικιά σου μου κάνει, πρέπει να είσαι και εσύ καλός μ***ας. Καλά τώρα, πήρες και σε επαγγελματία τώρα, έτσι. Τον πληρώνουν κιόλας για να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουμε και ευχάριστα νέα, εφόσον πέφτει η ανεργία και όλα πάνε καλά. Ο Ηλίας γυρίζει από το εξωτερικό. Μόλις έμαθα, λέει, ότι η ανεργία στην Ελλάδα πέφτει, αμέσως έκλεισα εισιτήρια για να επιστρέψω από το εξωτερικό που οι πολιτικοί με ανάγκασαν να φύγω. Ηλίας, 28 χρονών. Καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ στην πατρίδα, έλα να τη δεις αλλαγμένη. Η κρίση σας έφερε σε αδιέξοδο και σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε? Σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε και δεν ξέρετε πώς? Ανησυχείτε μη λερώσετε το σπίτι σας με αίμα και ποιος θα καθαρίζει? Φοβάστε μη σας έρθει ο πολυέλαιος στο κεφάλι όταν κρεμαστείτε? Οι σφαίρες κοστίζουν ακριβά? Μην το σκέφτεστε. Μη λερώνετε τα χέρια σας με αίμα. Έλατε στον ειδικό να σας απαλλάξει από όλα τα άγχη της αυτοκτονίας. Έλατε στον Θόδωρο Πάγκαλο και αυτοκτονήστε με την ησυχία σας. Ξαπλώστε στην ειδική κλίνη και γίνετε αποκαίδη στη στιγμή. Απαλλάξτε την κοινωνία από το άχρηστο σαρκείο σας και κάντε καλό στο περιβάλλον και στους οικείους σας. Τέρμα στα έξοδα της κηδείας. Τέρμα στη μίζα του παπά που θα σας διαβάσει. Χτυπάμε και τη διαφθορά. Τέρμα στα κεριά, τέρμα στην καντιλανάφτρα. Όλα σε μια τεφροδόχο νοικοκυρεμένα. Θόδωρος Πάγκαλος. Γιατί στο ταξίδι της ζωής μας δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά ποιον βλέπεις τελευταίο πριν τον προορισμό. Σε περίπτωση ομαδικής αυτοκτονίας, μπείτε στο πρόγραμμα «Τους κάψαμε όλους μαζί» και καείτε οικογενειακός. Όποιος τηλεφωνήσει τα επόμενα 10 λεπτά θα πάρει δώρο την οικογενειακή τεφροδόχο για να κοιμούνται οι στάχτες σας αγκαλιά. Θόδωρος Πάγκαλος. Σας έκαψε ζωντανούς, σας καίει και νεκρούς. Θα δοθεί προτεραιότητα σε Τσίπρα, Κομμουνιστές, Πελεκούδη. Όλη τέφρα, τούρου τούτου. Όλη τέφρα, τούρου τούτου. Όλη τέφρα. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σ' αυτούς τους δρόμους που μοναχοί περπατάτε, θα περπατάει ένα πλήθος ζωηρό. Κι αντί για βάρκες μικρής κραφτ δεν απαιτάτε, πάνω απ' τα κύματα στον όμορφο γυαλό. Οι επενδύσεις έρχονται. Η ανάπτυξη ήρθε. Η ανάκαμψη άρχισε. Εκεί που οι μήλοι στέκουν τώρα γκρεμισμένοι, μοντέρνες βιλές αυτοί στην τρομακτικές. Κι η αμούρια που είναι παραμελημένη, μια πλάστα γίνει απ' τις πλέον κοσμικές. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη. Στην κοινωνία δεν θα κάνουν καϊκάκια, αλλά βαπόρια σούπερ λουξ εκπληκτικά. Και το ψαράδουν τα μικρά λευκά σπιτάκια, ξενοδοχεία θα γίνουν τουριστικά. Εγώ θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Διότι πώς πέφτει η ανεργία και έχει φτάσει στο 10%? Επειδή έχουμε ουρά έξω από το γραφείο του Στουρνάρα, ακούσαμε εδώ και ακούσαμε και το όραμα. Το είπε βέβαια η Χρονοπούλου, δεν μπορούσε ο ίδιος να τραγουδήσει και πολλές δουλειές, γιατί έβλεπε τους επενδυτές που κάνουν ουρά έξω από το γραφείο του. Έτσι αισιόδοξα αρχίσαμε, αισιόδοξα τελειώνουμε. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο Πάγκαλος ξέρει γιατί θα κάνει τέτοια επιχείρηση αποτέφρωσης. Γιατί? Για τον εαυτό του. Για όταν πεθάνει, δεν θα κλείνει το καπάκι του από το φέρετρο, από την κοιλιά του. Και εκτός αυτού δεν μπορούν να το κουβαλήσουν κιόλας. Ενώ άμα αποτεφρωθεί, 10-20 κιλά στάχτη θα είναι, θα τον πετάξουν κάπου. Αποστολάκι, το φάγα πρωί-πρωί το πακέτο. Τι έγινε? Εξόλυση και προόλυση, κυρία Γετούλα. Τι έγινε? Ανοίγω ένα σιρτάρι από το γραφείο τη. Βλέπω ένα φάκελο. Έχει και γραφείο? Τη έχει δώσει και γραφείο? Πώς να μην εξόλυση και προόλυση? Περίμενε. Πολύ λάσκα την έχει. Τώρα θα τα μάθει όλα. Αυτή έχει το γραφείο στο σπίτι, δεν το έχει εσύ? Ωρε, παιδί μου. Άκου τη, μετά από 50 χρόνια τι πακέτο έφαγα. Ανοίγω έναν φάκελο που είχε και με παίρνουν τα αρώματα. Υπάρχει γράμμα χαρτί που να μυρίζει μετά από 50 χρόνια? Οπα. Αρχίζω να διαβάζω. Ναυτικός. Είμαι στο Μαρακάιμπο. Ανυπομονώ να έρθω να σε βάλω στα γόνατά μου. Να πιούμε καφέ από το ίδιο φλιτζάνι. Μαρακάιμπο, όχι Μαρακάιμπο. Μαρακάιμπο. Ναι, ναι. Κάπως έτσι το γράφει. Να καπνίσουμε, να πιούμε από το ίδιο φλιτζάνι καφέ. Να καπνίσουμε. Έμαθε από αυτόν τον καρκίνο το κάπνισμα. Ένα χρόνο πριν από μένα έγιναν αυτά. Πριν τη γνωρίσω. Το κακό είναι ότι δεν θα έμαθε μόνο το κάπνισμα, θα έμαθε και το τσιμπούκι. Α. Λοιπόν, έμαθε το κάπνισμα αυτό καλή και καθόμουν εγώ κερατάς μετά να του το κόψω. Άκου τώρα. Στα γόνατα λέει να καπνίσουν μαζί, να πιούν καφέ μαζί. Έχετε και το τσιμπούκι, τα πάγω. 50 χρόνια μετά. Είναι δυνατόν τώρα. Τώρα σε βαρέθηκε κι εσύ. Επειδή εσείς βαριέστε από την αρχή, η γυναίκα είναι κεφαλικός τύπος. Βαριέται από ένα σημείο και μετά. Περίμενε 50 χρόνια. Εσύ βαρέθηκε στα 3 χρόνια, εκείνη στα 50. Δεν λες καλά. Πριν την γνωρίσω, αλληλογραφούσε και έβγαινε μαζί. Να μη σε ζαλίζει κιόλας και σου λέει, έλα να το κάνουμε, έλα να το κάνουμε. Αφού δεν σου σηκώνεται. Άγχωσε και εμείς, άμα σε πιέζει. Α, σου πω. Εμάς τα λαϊκά παιδιά, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, την Παρασκευή μας πρόσβαλες. Γιατί? Που είπες για τον Βασίλη Καρά και για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε και τέτοια. Α, δεν ήθελα, δεν είχα πρόθεση. Και με χαίζετε, λέω εγώ. Τα λαϊκά παιδιά τα πρόσβαλα. Τα κομμουνιστικά παιδιά τα πρόσβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Παρατάτε, λέω εγώ. Ό,τι θέλουμε θα λέμε. Βάλε και καμιά Χατζίδου, βάλε και κανένα Βασίλη Καρά να μη σε γαμίσω. Μόνο οι Νέοι Δημοκράτες δεν παραπονιόνται. Α, μάντια. Λοιπόν, αυτές βέβαια, άμα κάτι τους ενοχλεί, κάνουν καμιά χακεριά. Βάζουν τα ισχυρά μέσα, βάζουν εκεί τους φίλους τους της ΕΥΠ που είναι στις ομάδες αλήθειας. Ναι, εντάξει, βρίσκουν την άκρη τους. Τέλος πάντων, για πες. Πάντως δεν μας ζαλίζουν. Δεν παίρνουν για παράπονα. Ή τέλος πάντων δεν παίρνουν εμάς. Το δικό μας το κεφάλι δεν ζαλίζεται τουλάχιστον. Τι θέλετε τώρα. Πες το Θύμιο να κατεβάσει λίγο το επίπεδο και σε καθημερινή βάση να βάζει το για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Για τον κύριο Μανιτάκη, ας πούμε, σήμερα θα μπορούσε άνετα να το βάζει. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και λαϊκά παιδιά σαν και εμάς. Δεν μου λες, ο κωδικός που είχα από τη χρηματιστηριακή παλιά που βγάσαμε τα λεφτά στο χρηματιστήριο κάνει για να εισπράξω τώρα τις μετοχές που είπε ο Άδωνης, ή πρέπει να βγάλω καινούριο. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είναι Real FM, δεν είναι αυτό? Ναι. Ωραία. Θα κάνω μια ερώτηση. Κάντε τι. Εσείς χαιρούσαστε που ταλαιπωρούν και σκοτώνουν τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή? Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Γεμάτο το στομάχι και στα αυτιά μας μουσική. Μπράβο, Αντώνη. Συζήτηση τι κάνετε, πώς πάει το παιδί. Πήραμε πλυντήριο, θα πάρετε κρασί. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Βρες το διάλογο εκεί, έχεις το διάλογο εκεί. Πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά. Hey! Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Και ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Ανεργία τέλος, ανεργία τέλος, ανεργία τέλος. Πάμε για δουλειά. Ανεργία τέλος. Πάμε για δουλειά. Hey! Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Πάμε για δουλειά. Πάμε. Πάμε για δουλειά. Hey! Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο!